Zdaje się, że ta muzyka mogłaby nigdy nie wylądować. Muzyka odwołująca się do próby ucieczki z opresyjnego nadmiaru informacji, produktu z industriali i zdigitalizowanego świata. Antiflow z wydatnym udziałem Mamendek Sektiama. Jakiś czas temu podobny efekt osiągnęła grupa brytyjskich producentów, wśród nich m.in. Floating Points, z tym, że tam narzędzia były nieco inne. Oni z mistrzem Mahmudem Ginią próbowali nawiązać dialog z mantryczną marokańską gnałą. A ponieważ od takiej współczesnej gnały nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęło Trio Fauda, to my podążymy inną ścieżką, do której drzwi Antiflow nam właśnie otworzył. To droga, po której kroczymy za dźwiękami bębnów opowiadaczy senegalskich sabarów. Murito ñun dañuy magalé Fal Khadimul Khadim lér ga dañu feñ Touba Murito jam jang Touba Fal Khadimul Khadim lér ga dañu feñ Touba Bay falié dañuy magalé Fal Khadimul Khadim lér ga dañu feñ Touba bamba Selim bamba borom tukki bu sori bi ci sori ci bu dun bi Ahmadu borom jammi Selim bamba ya metti lol moral mangal bi ahmadou borom jani mami cheikh mo du paramba ke borom ñaari meri soxna ma mari ma sey sayay waye ndamal daru moy tabay yaay borom ñaay meri cheikh non bakki no reuy ni murito jam janga touba fa bamba ji ko ki nekul sa bay ne ki ko ki nekul sa waye ki ila jefe serigne touba ma mi serigne cheikh mat lay mbake mourid ci lolé e mourid ci lolé yebalu tout te beug bamba yebalu tout te beug bamba I'm not the one who's running away. To Mark Ernestus, jego Daga Rhythm Force. Mark Ernestus jeszcze w ubiegłym roku wydał album z muzykami z Nigerii. To muzyka trąbiona i być może znajdzie się dla niej miejsce w jednym z naszych spotkań w środę lub w czwartek po godzinie 19. Podobno z góry widać lepiej, ale to przy ziemi krąży dobra energia, choć łączy te wątki magiczna góra, która czasem potrafi być emanacją siły wyższej, siły sprawczej. Wracamy na Jamajkę, do Gór Niebieskich. senegalską dagę zamieniliśmy na jamańskie najabingi, ale to muzyka przecież o wyraźnie afrykańskich korzeniach. To Ras Michael, chociaż tutaj występując jako Dadała, z roku 1974 stworzył taką piękną przestrzeń, w której głąb wciąga nas, płyta Counta Osiego, wydana raptem rok później. Prisoners are Raz Michael i Count Ossie, ci dwaj panowie wywołali temat nostalgii, czyli tęsknoty za ojczyzną, którą możemy rozumieć przecież tak naprawdę na wiele sposobów. Jego kontynuacją, głosem w sprawie, niech będzie anonsowany już powrót Rhythm Sound. Suffering for too long. places. They have failed to release us. Into the welcoming arms, to the welcoming arms, into the welcoming arms, into the welcoming arms. To your welcoming arms, into the welcoming arms of the amethyst deceivers. So pay your respects. Ravens, and to the carrion crows, and to the rooks, and to the rooks, and to the vultures, and to the vultures. To the vultures, pay your respects to the vultures, for they are our future, for they are our future. To release us into the welcoming arms, into the welcoming arms, into the welcoming. Ostatnia lakówka ametystowa, chociaż wolałbym powiedzieć zwodziciel ametystowy od Coil, to przedostatni utwór w dzisiejszym PS. Nasze sporadyczne postscriptumowe spotkania zwodzą mnie często na manowce odświeżania sobie właśnie takich dawnych, ulubionych płyt, kiedyś ważnych, i próby mierzenia ich dzisiejszą miarą. Niektóre te próby wytrzymują lepiej, inne gorzej. Finał naszego dzisiejszego spotkania należy do jeszcze jednej takiej płyty. Najzimniejsza pora roku w sposób dość prostolinijny przywiodła mnie do płyty właśnie tak zatytułowanej. To pierwszy debiutancki album Echo Space, choć artysty, który wcześniej nagrywał jako Deep Chord, więc o debiutancie tu mowy być nie może. Aż dziw, że ta płyta w roku 2017 obchodzić będzie swoje 10. urodziny. Ewa Wichrowska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy. Do usłyszenia.